الرحمن الرحیم تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 84 صفحہ نمبر 84 دوسری لائن جی. پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 17 پارہ نمبر 3 کا آخری رکوع سورہ آل عمران رکوع نمبر 9 آغاز آیت نمبر 86 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یهدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البینات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون صدق الله العظيم اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ یہود اور نصارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ یہودیوں کا ہے اور عیسائیوں کا دعویٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ان سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اقرار کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ان انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان کا تقاضا ہے اور جو نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کا اپنے نبی و رسول پر ایمان بھی نہیں کہ ان کی بات کا وہ انکار کر رہا ہے. تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اشارہ بھی اس کے اندر موجود ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز بھی موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے موقع پہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمانا, یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا تسلیم کرنا اور اس بات کا اظہار ہے کہ باقی جو نبی تشریف لائے وہ امتوں کے لیے تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بھی نبی ہیں اور نبیوں کے بھی نبی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے امامت فرمائی. یہاں ایک عام جو مشہور غلط فہمی ہے اس کو دور کر دیا جائے کہ عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب نبی علیہ السلام معراج کے لیے تشریف لے گئے تو نبی علیہ السلام بیت المقدس پہنچے تو انبیاء کرام السلام کی امامت کرے. نبی علیہ السلام نے جاتے ہوئے امامت نہیں فرمائی, حضرت نے آتے ہوئے امامت فرمائی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے مختلف آسمانوں پر مختلف حضرات سے حضرت کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد نبی علیہ السلام اوپر تشریف لے گئے, سیدۃ المنتہا تک جبرائیل علیہ السلام حضرت کے ساتھ تھے. سیدۃ المنتہا پہ جا کے جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے, کہا کہ حضرت مجھے اوپر جانے کی اجازت نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے بھی اوپر تشریف لے گئے. اور نبی علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو پھر حضرت بیت المقدس میں جب آئے تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی صفیں بنی ہوئی تھیں. نبی علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ ان کی امامت کون کرے گا. جبریل علیہ السلام نے حضرت کا مبارک ہاتھ پکڑا اور امامت کے مسلے پہ کھڑا کر دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد کوئی مقتدی نہیں آیا تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں, حضرت کے بعد کوئی بحثیت نبی کے نہیں آئے گا. اب یہاں اشکال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا تو آپ مانتے ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی کے حیثیت سے تشریف لائیں گے, اور اس بات کا عملی اظہار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان بھی لاؤ گے, ان کی مدد بھی کرو, تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور اپنے ماننے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کی مدد کریں گے اور پوری دنیا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا نظام شریعت اس کو نافذ فرمائیں گے. اس کے بعد یہ فرمایا کہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو, دین اسلام کو تمہارے لیے مقرر کیا ہے. پہلے بھی دین اسلام تھا, حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی دین اسلام چلتا آ رہا ہے. ایک بات آپ حضرات کے ذہن میں ہو, یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول تشریف لائے لیکن ان کا منصب رسالت تھا, لقب رسول نہیں تھا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا امتیاز حاصل ہے کہ آپ کا منصب بھی رسالت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب بھی رسول ہے. تو کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب یہاں ایک اور سوال ہوگا, دور سوالات اشکالات ہیں کہ حضرت یہ کلمہ طیبہ جو آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے پورے کلمے کے کہیں الفاظ سکھاتے ہیں. میرے محترم, لا الہ الا اللہ کے الفاظ موجود ہیں, جی موجود ہیں, اور محمد رسول اللہ کے الفاظ کیا قرآن مجید میں موجود ہیں؟ موجود ہیں. محمد رسول اللہ والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی وکفا باللہ شہیدا. پھر آگے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان کی گئی ہے اور لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے. تو کیا توحید اور رسالت یہ دونوں موجود ہیں یا نہیں ہیں قرآن مجید میں؟ دونوں موجود ہیں. اگر دونوں موجود ہیں تو پھر اس کا اقرار کرنے میں کیا چیز رکاوٹ ہے اور اس کا انکار کیوں ہے؟ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے یہ نام کے اعتبار سے بھی اسلام ہے, اور اس سے پہلے سارے انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ دعوت اسلام دیتے ہیں. اسلام کیا ہے؟ کہ اللہ کی فرما برداری کو اختیار کرنا, کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا, یہ اسلام ہے. تو فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین نام کے اعتبار سے بھی اسلام ہے اور صفت کے لحاظ سے تو اسلام ہے ہی ہے. تو میں کہ نبی علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد اب اس دین اسلام کو جو حضرت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے, اب جو اس سے انحراف کرے گا, فرمایا جب اس سے انحراف کرے گا تو اللہ کا نافرمان ہوگا. فرمایا کہ اس بات کو سوچو. یہاں نسخہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت آسان کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ آسان اس طریقے سے ہوگی کہ ایک ہے عقلی بات, ایک ہے فکری بات. عقلی بات کیا ہے؟ فرمایا اس کائنات پہ غور کرو. جب کائنات پہ غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ سب اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں. اب کوئی اطاعت کر رہا ہے تواً رغبت کے ساتھ, اور کوئی اطاعت کر رہا ہے کراہت ناگواری کے ساتھ, لیکن ماننا تو اللہ کا حکم پڑ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں فرشتے خوشی کے ساتھ, کہ ان کی خوشی اسی میں ہے کہ اللہ کی تعمیل کی جائے. اور کائنات کی دیگر اشیاء, یہ سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, یہ رات دن کا نظام ہے, یہ زمین ہے, یہ آسمان ہے, یہ پہاڑ ہیں, یہ دریا ہیں, سب اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں. پھر انسان اور جنات کے لیے اللہ کے حکم دو قسم کے ہیں. ایک حکم ہے تکوینی حکم, ایک حکم ہے تشریعی حکم. تکوینی حکم کہ وہ حکم جس میں اللہ نے اختیار نہیں دیا، تشریعی حکم جس میں اللہ نے اختیار دیا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، تلاوت کرو، یہ تشریعی احکام ہیں. اور زندگی ہے، موت ہے، صحت ہے، بیماری ہے، یہ تکوینی احکام ہیں. فرمایا سب اللہ کے تکوینی حکموں کے تابع ہیں، کوئی اللہ کے تکوینی حکم سے باہر نہیں. حکمرانی اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، وسیع اس کی سلطنت ہے، حکومت ہے، لیکن جب اللہ سے حکم آ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی تو اپنی موت کو مؤخر نہیں کر سکتا. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم. یہاں یعنی یہ بات بیان فرما دی کہ ہم جو ہے زیادہ قریب ہیں لیکن تم اس کو دیکھ نہیں رہے. فرمایا کہ جس وقت کہ ایک انسان کی موت واقع ہونے لگتی ہے، روح حلق پہ پہنچی ہے، فرمایا کہ وہ عاجز و بے بس پڑا ہوا ہے. فرمایا کہ تم اس کے خیرخواہ ہو، کھڑے ہوئے ہو، اس کو تک رہے ہو، دیکھ رہے ہو، وہ بھی مرنا نہیں چاہتا، تم بھی چاہتے ہو یہ نہ مرے، لیکن فرمایا کہ ونحن اقرب الیہ کہ ہم اس کے زیادہ قریب ہیں، منکم تم سے، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں رہے. اگر تم عاجز اور بے بس نہیں ہو تو جس روح کو ہم نکال رہے ہیں اس کو واپس لٹا کر دکھا دو. میں سب عاجز بے بس. اللہ کا نظام ہے کہ وہ ڈاکٹر جن کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، وہ حکما جن کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، وہ بھی اپنی موت کو مؤخر کرنے پر قادر نہیں ہے، وہ بھی بے بس ہیں موت کے آگے. اور یہ موت کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے. اب یہاں فرمایا کہ دیکھو اگر تم اللہ کے حکم کو تعمیل کے قابل سمجھتے ہو، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا اسی میں نجات ہے. فرمایا کہ جو رکاوٹ ہے، ایک فکر اپنی پیدا کر لو، ایک سوچ اپنی صحیح کر لو، تمہارے لیے عبادت کرنا آسان ہو. وہ کیا؟ کہ وہ الیہ یرجعون، کہ اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ میں نے اس کی طرف جانا ہے، وہی میرا مالک ہے، جزا اور سزا کے فیصلے اس نے کرنے ہیں، قیامت کا یقین دل کے اندر پیدا ہو جائے، فرمایا کہ اس کے بعد پھر کیا ہے کہ نافرمانی نہیں ہو سکتی، خود بخود مزاج اطاعت کا بنے گا. اور اطاعت اور بندگی کے اندر جو رکاوٹیں ہوں گی وہ رکاوٹیں بھی محسوس نہیں ہوں گی، دل کی رغبت ہوگی کہ جانا اس کے پاس ہے، اس نے جزا دینا ہے. ہمارے خاندانی معالج ڈاکٹر تھے، میں ایسے کالج میں تھا تو مجھے پتہ چلا کہ ان کی طبیعت انتہائی ناساز ہے، تو میں نے موبائل پہ رابطہ کیا، ان سے خیریت پوچھی، کیا حال ہے؟ عجیب جواب دیا، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. یہاں وہ رمضان مبارک میں تشریف لاتے تھے درس دیں، تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ حضرت کیا طبیعت کا کیا حال ہے، خیریت ہے؟ جواب دیا، کہنے لگا کہ پریشانی کی کون سی بات ہے، جانا تو اپنے رب کے پاس ہے، جب اپنے رب کے پاس جانا ہے تو اپنا ہے، پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر انتقال ان کا ہو گیا. تو یہ کہ جب یہ تصور پختہ ہو جائے کہ جانا تو رب کے پاس ہے، اور رب وہ ہے کہ جو نعمتیں والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور اس کی رحمتیں عام ہیں، اور وہ رحمتیں مجھے عطا کرے گا اگر میں اس کی اطاعت و فرما برداری کروں گا، اور نافرمانی پہ میری سزا ہوگی. جب یہ فکر آخرت پیدا ہو جائے پھر اس کی اطاعت کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں. اب فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس بات کا اعلان فرما دیں کہ ہم ایمان لائے کس پر. سب سے پہلی بات جو ایمان کی ہے وہ ہے اللہ پر ایمان. کہ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ وہ ہے کہ جو واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود کسی کا محتاج نہیں، باقی سب کا وجود اس کے محتاج ہیں، جو ہمیشہ ہیں، ہمیشہ رہے گا، ہر جگہ ہے، ہر وقت ہے، تو وہ واجب الوجود ہے. اور اس کے بعد فرمایا دوسری بات یہ کہ تمام صفات کمالیہ کمال کے ساتھ اس میں پائی جاتی. اور تیسری بات یہ کہ عیب سے، نقص سے اور زوال سے پاک ہے. تو اس میں یہ تین باتیں ہیں، وہ اللہ ہے، اور وہ ذات صرف اور صرف اکیلی ذات ہے. تو اللہ کو ماننا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا کہ وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اپنے کاموں میں اکیلا ہے، اپنے حکموں میں اکیلا ہے، معبودیت میں اکیلا ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اور اللہ پر ایمان لائیں اس کے ساتھ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ان سب پہ ہم ایمان لائیں، اور جو کچھ نازل ہوا پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر اس کو بھی ہم حق مانتے ہیں۔ اب یہاں سوال ہوگا کہ جب آپ حق مانتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام السلام کی شریعت پہ عمل کیوں نہیں کرتے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب یہاں فرما دیا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ ہم فرما بردار ہیں۔ کس کے؟ اس کے، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو یہ احکام، یہ شریعت، اس کا نزول کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا۔ تو اللہ ہی نے فرمایا کہ اس شریعت پر عمل کرنا ہے فلاں وقت کا۔ شریعت کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے فلاں وقت تک اس پہ عمل کرنا ہے، اب اس کے بعد اس کو چھوڑنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو جب ہم اس کے فرما بردار ہیں تو اس کی فرما برداری کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس شریعت پہ عمل کریں گے جو شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ تو یہاں فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا، فرمایا کہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ نبی السلام کی تشریف آوری کے بعد اب نبی علیہ السلام ہی ذریعہ ہیں، اور نبی علیہ السلام ہی کا لایا ہوا دین، اسی پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ اب جو اس پہ عمل نہیں کرے گا، چاہے وہ کتنا ہی اللہ کی اطاعت کرنے والا کیوں نہ ہو جائے، اس کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب یہ بات بیان فرما کے آگے فرمائے کہ ان کا دعویٰ ہے یہود و نصارہ کا کہ ہم ہدایت پر ہیں، کیا وہ ہدایت پر ہیں؟ اس کا جواب یہاں اللہ نے فرمایا کیف یہدی اللہ، کیسے، کیف کیسے یہدی اللہ، اللہ ہدایت دے گا قوماً، ان لوگوں کو جنہوں نے کافر و کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد، کہ اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، ایمان کیا، کہ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے وہ یہ ایمان رکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر۔ فقانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ فرمایا نبی علیہ السلام جب تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت جب کسی دشمن سے مقابلہ ہوتا تھا تو وہاں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ کہ ہمیں تو فتح عطا فرما اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ فرمایا کہ جب تشریف لے آئے معرفو وہ چیز آ گئی جس کو انہوں نے پہچان لیا، تو کفر بھی انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ جب انکار کیا فرمایا کہ کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، تو اللہ نے ان کو کافر کہا۔ اب یہاں بعض حضرات نے ترجمہ کیا ہے، جدید افراد نے، فلما جا اہم، پس جب وہ آ گئے ان کے پاس، ما عرفو تو ما نافیہ ہے، انہوں نے نہیں پہچانا، اور نہ پہچاننے کی وجہ سے کافر انہوں نے انکار کیا۔ میرے محترم، اگر نہ پہچاننے کی وجہ سے انکار کیا ہے تو اللہ نے گرفت کیوں فرمائی؟ تو یہاں ما نافیہ نہیں ہے، تو یہاں ما موصولہ ہے کہ وہ چیز ان کے پاس آ گئی جس کو عرفو، انہوں نے پہچانا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ جو وحی ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا نازل کردہ ہے۔ جب اس کو مان لیا، انہوں نے پہچان لیا، قرآن کہہ رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی وہ نبی علیہ السلام کو یوں پہچانتے ہیں جیسے والدین اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکول میں چھٹی کا ٹائم ہو یا مدرسے میں چھٹی کا ٹائم ہو، تو والدہ آئی ہے یا والد آیا ہے اپنے بچوں کو لینے کے لیے، ایک بچہ نہیں سینکڑوں بچے ہیں، لیکن وہ کسی اور بچے کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھے گی، نہ ماں رکھے گی نہ باپ رکھے گا، اپنے ہی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے گی، پہچانے گی۔ فرمایا کہ ایسے پہچانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ فرمایا اس پہچاننے کے باوجود بھی انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس انکار پہ گرفت فرمائی ہے، اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ کافروں کے مقابلے میں فتح چاہتے تھے نبی علیہ السلام کا وسیلہ دے کر۔ تو اللہ نے وسیلے پہ گرفت نہیں فرمائی، اللہ نے انکار پہ گرفت فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وسیلہ شرک نہیں، اگر وسیلہ شرک ہوتا تو اللہ اس کی گرفت ضرور یہاں فرماتے، تو نبی علیہ السلام کا حوالہ دیتے تھے اور اس کو وسیلہ کہا گیا ہے۔ تو وسیلے کی جو شکل ہمارے ہاں ہے وہ تو جائز نہیں، لیکن یہ ہے کہ کسی سے دعا کی درخواست کرنا یہ وسیلہ ہے، اور اپنی دعا میں کسی نیک آدمی کا حوالہ دینا یہ وسیلہ ہے۔ تو اے اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، اس کی برکات سے تو ہمیں یہ نعمت عطا فرما دے، تو یہ وسیلہ ہے اور یہ شرک نہیں، اس لیے کہ یہ نیک بندہ ہے، اللہ تیری عبادت کرنے والا ہے، اس کے واسطے اس کی برکات سے تو ہمارے، اور یہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے درود شریف کے اندر، جو نماز کے اندر اسی پڑھ جاتے ہیں، احسان خود تعلیم دی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ وسیلہ ہے کہ کسی محبوب بندے کا ذکر کرنا، اب یہ وسیلہ ہے، یہ بھی اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ کے نیک بندے سے محبت کرنا، محبت کس وجہ سے؟ وسیلہ وزیر اعظم کا تو نہیں دے رہا میں، صدر کا وسیلہ تو نہیں دے رہا، کس کا وسیلہ دے رہا ہوں؟ اللہ کے بندے کا وسیلہ دے رہا ہوں، اور اللہ کے بندوں سے محبت کرنا یہ کس سے محبت ہے؟ یہ اللہ سے محبت ہے۔ تو فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ محبت کرتے ہیں، کس سے؟ اپنے رب سے، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جس اور کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، جیسے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بارے میں ذکر کیا کہ من احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کرتے ہیں اسے در حقیقت مجھ سے محبت ہے، تو میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کر رہا ہے، اور جو نبی علیہ السلام سے محبت کر رہا ہے اس کو اللہ سے محبت ہے، کہ اللہ کے رسول ہونے کی وجہ سے نبی علیہ السلام سے محبت کر رہا ہے، تو لہٰذا اس کا وسیلہ شرک نہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انہوں نے انکار کیا ایمان لانے کے بعد، پہلے مانتے تھے، جیسے حضرت تشریف لائے نشانیاں بھی ظاہر ہو گئیں، پھر انکار کر دیا۔ وشاہدو، انہوں نے گواہی دی، ان الرسول، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، علیحدگی میں بیٹھ کر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن سامنے آ کر مخالفت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وجاءہم البینات، اور آ گئیں ان کے پاس واضح باتیں، واضح باتیں کہ واضح نشانیاں، معجزات، اور نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید، یا قرآن مجید جو ابدی معجزہ ہے، دائمی معجزہ ہے، قرآن مجید کو معجزات کے اندر جو امتیاز حاصل ہے، کہ پہلی بات یہ کہ نبی علیہ السلام کا یہ علمی معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، ہر نبی کے ساتھ معجزہ تھا جو اس کی عقلی پہچان ہے، اور یہ معجزات حسی اور عملی معجزات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ عصا پھینکا اجدہا بنا، عصا پتھر میں مارا 12 چشمے بن گئے، عصا ساحل پہ مارا 12 راستے بن گئے، مبارک ہاتھ سینے سے لگا کے نکالا چمکدار ہو گئے، سارے معجزات حسی معجزات ہیں جو نظر آنے والے ہیں، عملی معجزات ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات عملی معجزات، ابراہیم علیہ السلام کے کا معجزہ عملی معجزہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی معجزات بھی عطا فرمائے، حضرت کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے بہنے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر کے ساتھ لگنے والا درخت کا تنا حضرت کی جدائی کی وجہ سے رویا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس خچری پہ سوار ہیں وہ عذاب قبر کی کیفیات کو محسوس کر رہی ہے، یہ نبی علیہ السلام کے معجزات ہیں، اور یہ معجزات عملی معجزات ہیں۔ نبی علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ فرمایا، چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، یہ عملی معجزہ ہے۔ باقی حضرات کے معجزات زمینی معجزات ہیں، نبی علیہ السلام کے معجزات زمینی بھی ہیں، آسمانی معجزات بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی معجزہ ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا جو امتیاز ہے یا قرآن مجید، یا قرآن مجید معجزے کے لحاظ سے اس میں تین باتیں پہی جاتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ علمی معجزہ ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ علمی معجزہ ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے، تو لہٰذا یہ علمی معجزہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے، کہ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے لیکن حضرت کا یہ معجزہ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے. اور پھر یہ معجزہ جو دائمی معجزہ ہے, یہ حضرت کا بنیادی معجزہ بھی ہے. حضرت نے سب سے پہلے جو اپنی نبوت کا دعویٰ فرمایا ہے قرآن آیات کے ذریعے سے ہی فرمایا ہے, تو اس کو امتیاز حاصل ہے. فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو کوئی ایک معجزہ دیا ہم نے؟ نہیں, بینات. نبی علیہ السلام کو بہت سے معجزے دیے. قرآن مجید کی ہر آیت بذات خود ایک معجزہ ہے. تو یہ بینات قرآن آیات کا مجموعہ, نبی علیہ السلام کے معجزات کا مجموعہ بھی اور قرآن آیات کا مجموعہ, یہ بھی بینات ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے, یہ معجزات ان کے سامنے ظاہر ہو گئے. جب ظاہر ہو گئے تو اب گنجائش تھی انکار کرنے کی؟ انکار کرنے کی گنجائش نہیں تھی. فرمایا کہ یہ انکار کرنا یہ ظلم ہے. واللہ اللہ تعالیٰ لا یہدی, نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین, ظالم لوگوں کو, کہ جو ظلم کرنے والے ہوں اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو ہدایت پہ کہہ رہے ہیں, تو ان کو ہدایت کیسے آ سکتی ہے؟ یہ تو ظالم ہیں, نبی علیہ السلام کی حقیقت کا انکار کر رہے ہیں. فرمایا جب یہ ظالم ہیں اور یہ ہدایت والے نہیں تو ان کا انجام کیا ہے؟ اولئک وہ ہیں, جزاؤہم ان کی جزا ہے, انا علیہم کہ یقیناً ان پر ہے, لعنت اللہ, اللہ کی لعنت. کہ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ لعنت ہے رحمت سے دوری. کہ لعنت کہتے ہیں رحمت سے دور ہونا, کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. کہ دنیا میں بھی ان پہ اللہ کی رحمت نہیں, آخرت میں بھی ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. اور جس پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی وہ کہاں ہوگا؟ وہ جہنم میں ہوگا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور اور لعنت کے اندر ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی ذریعہ ہے جنت میں جانے کا. جب رحمت نہیں تو پھر بخشش کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی, تو وہ جہنم میں ہوں گے. اللہ کی لعنت ان پر, ویسے اللہ کی لعنت والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت. فرشتوں کی لعنت یہ ہے کہ فرشتے بھی ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں. اب فرشتے بد دعا کرتے ہیں اور پھر فرشتوں کی لعنت یہ کہ جب یہ جہنم میں ہوں گے تو فرشتے ان سے سوال کریں گے, کیا تمہارے پاس اللہ کا پیغام لانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ تمہیں اللہ کا پیغام دینے والا کوئی تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ کہا کہ آیا تھا, لیکن ہم نے توجہ نہیں کی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بھی سوال فرمائے گا کہ علم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا, کہ اے جنات اور اے انسانوں, اے جہنم میں جانے والوں, کیا تمہارے پاس خود تم میں سے میرا نمائندہ نہیں آیا تھا جو تمہیں ان حقائق کی خبر دیتا؟ کہ اللہ یقیناً آیا تھا. یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے اس کی بات کی توجہ نہیں کی. لو کنا نسمع و ناقل ما کنا اصحاب السعیر, کہ اگر ہم بات سن لیتے یا عقل کا استعمال کر لیتے تو آج ہم جہنم کا ایندھن نہ بنتے, جہنم میں نہ جاتے. اب یہاں فرشتے کیا کریں گے؟ فرشتے بھی سوال کریں گے جہنمیوں سے, کیا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا؟ بھی آیا تھا, کیوں نہیں مانا؟ بس ہماری بد نصیبی. اب فرشتے ان پہ طنز و استہزاء کریں گے. تو فرشتوں کی ایک لعنت عالم دنیا میں کہ ان کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں, اور جو خوش نصیب ہیں ان کے لیے یہی فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اور فرمایا کہ جب یہ فرشتے ان پہ لعنت کر رہے ہیں اور قیامت کے دن جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو یہی فرشتے ان پر لعنت کریں گے. والناس اجمعین, اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ان پر. اب تمام لوگوں کی لعنت جو ایمان والے ہیں, وہ تو لعنت کر ہی رہے ہیں کئی کافروں پہ لعنت, لیکن فرمایا کہ خود یہ آپ بھی اپنے آپ پہ لعنت کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی جھوٹی قسم کھانے والا جھوٹی قسم کھاتا ہے یا ان میں سے کافروں میں گزر کرتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ جھوٹے پر لعنت ہو. اب جھوٹا کون ہے؟ سب سے بڑا جھوٹا تو وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی نبوت کا اقرار نہیں کر رہا, اس کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے, سب سے بڑا جھوٹا یہ ہے. تو میں کہ خود اپنی زبان سے اپنے آپ پر یہ لعنت کر رہے ہیں. خالدین فیہا, ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں, اسی لعنت کی کیفیت میں رہیں گے اور آخرت میں جہنم میں رہیں گے. لا یخفف, نہ کم کیا جائے گا عنہ ان سے العذاب و عذاب, ولا ہم ینظرون, اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. کہ عذاب میں کمی بھی نہیں آئے گی, عذاب میں وقفہ بھی نہیں آئے گا.